चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू का टॉपिक दोहरा देती हूँ, एक इलाह के मुकाबले में मुतकब्बिरीन का नुक्ता नज़र। दो मेन पॉइंट्स हैं, मुतकब्बिरीन, पांच बातें हैं इसमें। इनकार इनके दिलों में बसकर रह गया है, तकब्बुर में मुबतला हो गए हैं। जब कोई कुरान के बारे में इनसे पूछता है तो कहते हैं अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं, यानी पुरानी। आखरत को नहीं मानते, क़यामत के रोज़ अपने साथ इन लोगों के बोझ भी उठाएंगे जिनको गुमराह कर दिया। दूसरा पॉइंट है अल्लाह ताला, तीन बातें हैं इसमें। एक है तकब्बुर करने वालों के खुले छुपे मामलात को जानते हैं, गरूरे नफ्स में मुब्तला लोगों को हरगिज पसंद नहीं करते। पसंदीदा रवैये देखेंगे। आप देखें कि एक भी पसंदीदा रवैया नहीं है इस रुकू में। पूरा रुकू ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एक बड़ी करीख शक्ल किसी की पेश की जाए, ना पसंदीदा रवैयों को देखते। आखरत पर ईमान ना लाना, दिल में इनकार को बसा लेना, तकब्बुर करना, कुरान पाक को ओल्ड डेटेड किताब कहना, लोगों को बग़ैर इल्म के गुमराह करना, और अमल की यही बात है कि इन तमाम नापसंदीदा रवैयों को अपने से निकालना है, तकब्बुर से हर मुमकिन बचना है, और हर लम्हे अपना मुहासबा भी करना है कि क्या वाकई मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं भरा हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आजिज़ बंदा बना दे और अल्लाह के हुक्म को सुनकर हमें किसी दूसरे की फिर परवाह न रहे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।